دیر مات برد پان بیانو کی سلطان مدنی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دیر مات برد پان بیانو کی سلطان مدنی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی کلا بدر شم تر مزارا جانان دیریم نقرارا جانان دیریم نقرارا کلا بدر شم تر مزارا جانان دیریم نقرارا جانان دیریم نقرارا استاد وصال پزلم باندې ارمان مدنی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی ستاد وصالرم پزلم باندې ارمان مدنی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دیر مات برد پان بیانو کی سلطان مدنی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی مدینہ کلی د جانا چې زلیږي کی وسیږي قدر دان مدنی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دا چی زلیږي کی وسیږي قدر دان مدنی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دیر مات برد پان بیانو کی سلطان مدنی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی کشکی ملن ستاد کوچی وای یا جات کستشنی روزی وای کشکی ملن ستاد کوچی وای یا جات کستشنی روزی وای بس خوچی والا استا پچان کی زمین من مدنی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی بس خوچی والا استا پچان کی زمین من مدنی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دیر مات برد پان بیانو کی سلطان مدنی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی دی پنا گران مدنی دیر میا تیجی د مدینی نبی سردار دوسی درب غنی غفارا دوسی درب غنی غفارا د مدینی نبی سردار دوسی درب غنی غفارا دوسی درب غنی غفارا پیدای کړو ست په خاطر دغه جهان مدني د په ما ګرام مدني ډیر میاں دیږي د په ما ګرام مدني ډیر میاں دیږي پیدایا کړو ست په خاطر دغه جهان مدني د په ما ګرام مدني ډیر میاں دیږي د په ما ګرام مدني ډیر میاں دیږي ډیر ماته بار د پان بیانو کې سلطان مدني د په ما ګرام مدني ډیر میاں دیږي د په ما ګرام مدني ډیر میاں دیږي نور الهدى نور البشر قربان دي شمع د زړه سارا نور الهدى نور البشر قربان دي شمع د زړه سارا قربان دي شمع د زړه سارا زنصر الله وا پاند شم درته قربان مدني د په ما ګرام مدني ډیر میاں دیږي د په ما ګرام مدني ډیر میاں دیږي ډیر ماته بار د پان بیانو کې سلطان مدني د په ما ګرام مدني ډیر میاں دیږي د په ما ګرام مدني